Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Nisa suresinin 25. ayetini okuyacağız. Öncelikle Türkiye'nin diğer İslam ülkelerinin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtulması için Cenab-ı Hakk'ın yardım ve desteğini niyaz ediyoruz. Allah-u Teala yardım eylesin cümlemize. Yalnız bu derste de maalesef bütün derslerde gördüğümüz gibi bu derste de göreceksiniz. Bu 25. ayetin tamamını okuyamayacağız. Ancak yarısını okuyabileceğiz. Burada da göreceksiniz ki adına İslam uleması dediğimiz, mezhepler dediğimiz ve Müslümanların günlük hayatını doğru sanarak ona göre düzenlediği ilmi kitaplardaki hükümlerin Allah'ın kitabından ne kadar uzak olduğunu bir daha maalesef göreceğiz. Bu durumda olan İslam alemine Cenab-ı Hakk'ın yardım etmesi mümkün değil. Şunu da çok net olarak görüyorsunuz ki Müslümanların nimetlerinden yararlananlar ister ilim sahasında olsun, İster başka sahalarda olsun, bu çalışmalara kulaklarını tıkıyorlar. Ama siz ne kadar ne yaparsanız yapın, güneş balçıkla ısıtmaz. Bütün gerçekler ortada. Ve İslam alemi yerini kesin olarak belli etmeden Allah'ın dinine dönmeden Cenab-ı Hakk'ın yardımını da göremez. Bu Nisa suresinde okumuştuk. Hepiniz hatırlayacaksınız. 13. ayette Allah-u Teala 13 ve 14. ayetlerde şöyle diyor. Yani miras konularını anlattıktan sonra tilke hududullah. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Tabi sınırlar sadece burada da değil. Çok sayıda ayette var. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve Rasûlüne boyun eğerse yudhilhu cennâtin tecrî min tahtiha l-enhâru hâlidîne fîhâ, Allah onu içinden ırmaklar akan ölümsüz olarak kalacağı bahçelere yerleştirir. Ve zâlikel fevzul azîm, bu büyük bir kurtuluştur. Ve men ya'sillâhe ve rasûlehu ve yeteadde hudûdehu, kim Allah'a ve Rasûlüne isyan eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa yudhilhu nâran haliden fiha. Onu da bir ateşe sokar ki ölmez, çeker. Şimdi burada Arap dilini iyi bilenlerin dikkat etmesi gereken bir husus var. Naren dedi, en nar demedi. ennar denseydi ahiretteki cehennem anlaşılırdı. Ama naren dediği için bu dünyadaki ateşte, ahiretteki ateşte her ikisi de anlaşılır. Haliden fiha da halit ölümsüzlük, ölmeden o işin içerisinde olmak demektir. Yani bir ateşe atar ki ölmez ama yanar. Sürekli ızdırap, sürekli sıkıntı, sürekli zorluklar içerisinde kalır. Siz çok yakından biliyorsunuz. Şiisiyle, sünnisiyle bu mezheplerin tamamı Allah'ın kitabını bir kenara bırakmış ve kendi kafalarına göre hükümler ortaya koymuşlar. Ve bugün de İslam alemi bunları Allah'ın hükmü zannederek tatbik ediyor. Böyle bir toplumun azaptan, ızdıraptan, yangından kurtulması imkansız. Ha bu insanlar bunları söylediğimiz için bize kızıyor olabilirler. Cumartesi günkü dersin sonunda da söyledim biliyorsunuz. Hadi beyler, işte gördüğünüz gibi biz bir toplantı salonu bile olmayan, bir binası olmayan bir vakfız. Kirayla bulunduğu binada oturan bir vakfız. Elinizde namütenahi imkanlar var. Müslümanların bütün imkanlarını sonuna kadar kullanıyorsunuz. Çevrenize de alim olarak çaka yapıyorsunuz, kendinizi takdim ediyorsunuz. Ondan sonra çıkıp biz Sünniyiz, biz Şiiyiz diye övünüyorsunuz. Biz Ehl-i Beyt'teniz diyorsunuz. Biz işte Sünni ulemayız diyorsunuz. Biz işte geçmişten gelen mirası koruyoruz diyorsunuz. E buyurun. Hadi hodri meydan. Hadi bakalım Allah'ın kitabı elimizde. Çıkın da cevap verin. Yanlış yoldaysak siz de bizi uyarın. Biz sizi uyarıyoruz, siz de bizi uyarın. Tabii bizim konumumuzda olmak istemezsiniz. Çünkü şımartıldığınız şeylerden mahrum kalacağınızı düşünürsünüz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın nelerden sizi mahrum ettiğini yakında görürsünüz. Evet, şimdi bu girişten sonra Nisa suresinin 25. ayetini okuyacağız. Bugün ilan ettiğimiz konuda evlenmede öncelikler, onları göreceğiz Allah nasip ederse. Burada Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ neyse sonra şey yaparım. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizde buradaki muhsana kelimesi hür anlamına geliyor. Geçen hafta anlatmıştık, muhsana kale gibi korunan demektir. O koruma şeyler katmanlarından bir tanesi hürriyettir. Evlilik, namuslu olma, hür olma gibi yerine göre anlamları var kelimenin. Burada hür manasına geliyor. Çünkü aynı ayetin içerisinde muhsanat kelimesi evli anlamına da kullanılmış. Bu birincisi hür manasında kullanılıyor. Siz de çok iyi bilirsiniz ki kelimeler içinde bulundukları cümlelere göre anlam kazanırlar. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizden kimin hür, namuslu kelimesi zaten muhsananın içerisinde var. Namuslu, hür, mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ O zaman elinizin altında bulunan mümin esir kadınlardan birisiyle evlensin diyor. hür mümin kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa, esir mümin kadınla evlensin diyor. Esir mümin kadınla evlensin. Şimdi size bir soru sorayım. Bir kişinin yanında, yönetiminde bir esir kadın olsa, kendisi de o kadınla evlenmek istese, bu erkeğin hür kadınla evlenmeye gücü yeter mi, yetmez mi? Ne dersiniz? Nasıl yeter? O kadını hürriyetine kavuşturma yetkisi kimindir? Yanında bulunan. Yani onu hürriyetine kavuşturma gücü var mı? O zaman onu hürriyetine kavuşturup da hür olarak alabilir mi? Tamam mı? Onun için burada bu şimdi evlenmede öncelikler. Birinci öncelik hür mümin kadın. Bu yok. İkinci öncelik hür esir kadın. Ama sizin yanınızda esir bir mümin kadın var. Onunla da evlenmek istiyorsanız sizin onunla evlenmeye gücünüz yetiyor mu? Yani siz esir olarak alabilir misiniz o kadını? Yani kendi yönetiminizde bulunan esir bir kadınla evlenmek isteseniz onu hürriyetine kavuşturmadan evlenebilir misiniz bu ayete göre? Evlenemez. Çünkü onu hürriyetine kavuşturmaya gücün yetiyor. Değil mi? O zaman ne diyor? Hür kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa diyor. Sen yanında mümin esir kadın varsa onu hürriyetine kavuşturabilirsin. Gücün yeter. Peki hürriyetine anlaştım. Hürriyetine kavuşturmam şartıyla benimle evlenecek. Tamam. Hürriyetine de kavuşturdum. Sonra dedi ki evlenmiyorum. Diyebilir değil mi? O zaman adam der ki ya peki daha ben niye seni hürriyetine kavuşturdum ki? Bunda geri dönmek de yok bu şeylerde. Hürriyetine kavuşturma olayında. Yapabileceği nedir? Hürriyet bedelini mehir yapmak. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bizim örneğimizdir. Gerçekten muhteşem bir örnek. Bizim bu çalışmalarımızda devamlı arkadaşlarımız çok iyi bilir. Bir ayeti doğru anlayıp anlamadığımızı Resulullah'ın bir uygulamasıyla test ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber esirlerinden Safiye ile evleniyor. Safiye'ye diyor ki Safiye Ben Nadir reisinin kızı. Yani Medine'den sürgün edilmiş olan Beni Nadir kabilesi reisinin kızı. Çocuğu olmamış. Şimdi orada yani iki kere evlilik geçmiş başından. Esir olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki bak diyor İstersen seni hürriyetine kavuşturayım, git memleketine diyor. Git. Ama istersen seninle evlenebilirim. Ben seninle evlenmek istiyorum diyor. Tamam. O zaman hürriyet bedelin mehir olmak üzere benimle evlen diyor. O da tamam diyor. Evleniyor. Evlendiği an mehrini almış oluyor. Ne oluyor? Hürriyetine kavuşuyor. Dolayısıyla Resulullah ne oluyor? Hür eşi oluyor. Eğer öyle olmasaydı Resulullah onunla evlenebilir miydi? Yanında hür eşi varken esir bir kadınla evlenemez. Şimdi bu ayetin birinci hükmü ortaya çıktı mı? Demek ki hür, yani bir kişinin yanında bir cariyesi varsa, esir bir kadın varsa, cariye kelimesini kullanmak istemiyorum maalesef insanların zihninde kötü çağrışımlar meydana getiriyor ki haklılar. Daha önce ders yaptık biliyorsunuz. Sünni, Şii bütün mezhepler cariyenin cinselliğinden yararlanma konusunda ittifak etmişler. Ama onları haklı kılacak bir tek uygulama yok. Bir tane var, mariye konusu. Onda özel bir ayet var. Sadece Resulullah'a mahsus olmak üzere helal kılınmış. Şimdi o zaman hür kadınla evlenmeye gücü yetmeyen bir kişi kendi cariyesi olmaması lazım bu esir kadınla evlenmesi için, değil mi? Ne olacak? Başkasının yanındaki şeyle, esir kadınla ancak evlenebilir. İşte burada diyor ki وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Evet, namuslu, hür, mümin kadınları nikahlamaya gücü yetmezse bir kişinin فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Sizin mümin esir kadınlarınızdan, kızlarınızdan birisini alsın diyor, onunla evlensin diyor. Bak, hürle evlenebilen esirle evlenemiyor, dikkat ediyor musunuz? Hürle evlenme gücü yeten esirle evlenemiyor. Ya o ya o, ikisi birden olmuyor. Onun için şeyde Müminun suresinin 6. ayetinde اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ya hür eşleri ya da esir olan nikahlı eşleri. مَعَمَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ demesinin sebebi ikisinin arasındaki bir statü farkından dolayı. Çünkü bütün bu ayetlerde okuduğumuz zaman o net olarak ortaya çıkıyor. Burada diyor ki şimdi bir insan diyebilir ki ya esirle ben nasıl evlenebilirim? Diyor ki Allah ba'dukum min ba'd. Biriniz diğerinizdensiniz. Yani sen nasıl Adem Aleyhisselam'ın soyundan sonra da senin gibi Adem Aleyhisselam'sın. Sen nasıl bir anne babanın çocuğuysan o da bir anne babanın çocuğudur. Esir oldu diye ne değişti ki? Sen de esir olabilirdin karşı tarafın elinde, değil mi? Biriniz diğerinizdensiniz. Şimdi burada diyor ki fenkihuhunne bi izni ehlihinne ve atuhunne ucurehunne bil ma'ruf. Fenkihuhunne. Bu esir kadınları nikahlayın diyor. Şimdi nikah fiilinin faili hür erkek, mef'ulü de kadın. Dolayısıyla sözleşme o esir kadınla erkek arasında geçecek. Peki onun yanında bulunduğu ailesi ki Nur Suresi'nin 58-59. Ayetlerde esirin yanında bulunduğu aile onun kendi ailesi sayılır daha net ifadelerle. Diyor ki peki o onun yetkisi nedir? Yetkisi ne? Bi izni ehlihinne ailesinin izniyle. O ailenin yetkisine neymiş? Sadece izin vermesi evlenmeye. İzin de evliliğin denetimi için şarttır. Bu esir olmasa, hür bir kız olsa gene izinle evlenecek. Şimdi gençler bilmez ama bizim yaşta olanlar bilir. Eskiden şeye ne derlerdi nikah belgesine? İzinname derlerdi. Evet. Yani şu evlenme cüzdanını eskiden izinname derlerdi. Ailesinin izniyle. Ve bugün de mesela bir denetimsiz evlilik yok biliyorsunuz. Yani nerede olursa, dünyanın neresinde olursa olsun kızla erkek biz anlaştık, evlendik dendiği zaman onu evli kabul etmiyorlar. Yani mesela Hristiyanlar kilisenin onayını arıyor. İşte Müslümanlar şeriatın koyduğu şartlara göre velinin onayını arıyorlar. İşte bugün devletler devletin onayını arıyor ama onaysız evlenmeyi hiçbirisi kabul etmiyor. İşte burada da o evlilikte de aile sadece onay merci. Niye? O da ne? Burada kızı korumak içindir. Onun duygusallığının istismar edilmesini engellemek içindir. Başka değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şerifi bunlar için de geçerlidir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَيُّمَ اَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِّيِّهَا فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse nikahı batıldır. Bak burada da aynı şey, hadiste de aynı. Bir izni ehlinle bu, hür içinde, esir içinde geçerli. Onun için esirin evlenmedeki kuralları hürden farklı değil. Arkasından da diyor ki, eyyüme mraatin dediği için orada esir olan olmayan hepsi girer hadis-i şerifin içerisine. Ondan sonra fe'in teşâcara, velisi vermiyor. O zaman ne yapar? فَسُّلْتَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهِ Yetkili makama başvurma hakkı vardır o esir olan kızında. Tıpkı hür kız gibi. Şimdi benim bu söylediklerim, şu anda benden duyduklarınız geleneğe tamamen terstir. Yani Şii, Sünni bütün mezhepler bunu kabul etmezler. Ondan sonra diyor ki فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَآتُوهُنَّ O kızlara verin. Yani o esir kızlara ya da kadınlara verin. Neyi? اُجُورَهُنَّ Mehirlerini. Mehir. Mehir, ücür kelimesiyle ifade edilir. Hep mehirlerini kadına vereceksiniz. Şeye değil, ailesine değil, yani yanında bulunan kişiye değil. Kadının kendisine vereceksiniz. Peki, hür olanlardan mehri kim alıyordu? Ailesi mi alıyor? Kızın kendisi alıyor. Bak fark etti mi? Yok, hiçbir şey fark etmedi. Burada bil maruf diyor. Marufa göre nedir? Yani çünkü maruf demesi, hür bir kadının mehri ile esir kadının mehri aynı olmaz. Zaten onun için o kişi bir esir kadınla evlenmeye razı oluyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki burada esir kadını ailesinin izniyle nikahlayın. Nikahın bir tarafı kadın, kadın kabul etmezse zaten olmaz. Ailenin yetkisi sadece izin vermek. Mehri de kadının kendisine verin diyor. Değil mi? Ayet çok açık. Herhangi bir yoruma imkan vermiyor. Peki bu mezhepler bunu kabul ediyor mu? Bakın şimdi Abdurrahman Hoca okuyacak size. O kitabı göster Abdurrahman önce. Bu kitap 370 yılında, Hicri 370 yılında vefat eden Hanefi fakihi ve müfessir Cessas'a ait bir kitap. Tabii bu şundan kaynaklanıyor. Hanefi mezhebi açısından çok önemli bir kitaptır. Evet, yani. Temel kitaplardan çok bir tanesi. En temel kitaplardan bir tanesidir mezhepte. Evet. Şimdi bu ayeti açıklarken ve atuhunne ucurahunne ifadesini açıklarken ayet-i kerimede sonra şöyle ifade ediyor. Yaktadi zahiruhu vucube defli mehri ileyha. Bak. Yani ayetin metni zahir. Ayetin metni bu mehrin o esir kadına verilmesinin vacip olmasını gerektirir diyor. Bak bunu söyledi mi? Biz ne dedik? Aynı şey. Kadının kendisine verilmesi gerektiğini gösterir. Yani ayetin ifadesi budur diyor. Evet. Vel mehru vacibun lil mevla duniha. Bak şimdi, bunun devamındaki cümlede. Halbuki bu mehir kadına değil efendisine verilir. Efendisine verilmesi vaciptir. Ne oldu şimdi? Bu hangi dinin mezhebi oldu? Gördünüz mü? Tabi devam ediyor bunun sebebi de hocam. Sebebi daha şey yani özrü kabahatinden büyük bir şey. Neyse devam et. Evet. Devam edelim mi? Devam et, devam et. لِيَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الْمَالِكُ لِلْوَطْءِ Yani bak, çünkü efendi diyor ki o kadınla ilişkide bulunma hakkı efendinindir. Kim verdi bu hakkı ona? Nerede var bu? Hiç öyle bir hak yok ki. Nerede var? Peki bir ayet göster, bir ayet göster bana bakayım. Ya da hadis göster. Devam et. اَلَّذ۪ي اَبَاهَهُ لِلزَّوْجِ بِاَقْدٍ نِكَاهِ Şimdi diyor ki, bu kadınla ilişkide bulunma hakkı kendinin de, kendisi bu ilişkide bulunma hakkını bu kadının kocasına devretti. Bunu bedava verecek değil ya diyor. Devam et. فهو المستحق لبدله كما لو أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق للأجرة دونها. Diyor ki kendine ait olan bu kadının cinselliğinden yararlanma hakkını onun kocasına devretti ya, tabii ki bedelini alacak diyor. Tıpkı diyor bunu bir işçi olarak bir başkasına vermesi gibi, işçi olarak verirse bir başkasına onun da ücretini alır. O da aslında yanlış. Neyse, şimdi bakın o da yok Kur'an-ı Kerim'de, bu da yok. Neyi delil alıyor? Bir ayet aldı mı? Hadis aldı mı? Ne dedi? Ayetin metni ne yapar dedi? Bu mehrin o esir kadına verilmesini vacip kılar dedi. E peki vacip kılarsa sen hangi yetkiyle Allah'ın emrini %100 tersine çeviriyorsun da hemen diyorsun ki mehirin aslında mehir efendisine verilmesi vaciptir diyorsun, değil mi? Tam öyle bir ifade kullandı. Evet, o ifadeyi bir daha oku. Şöyle diyelim. يَقْتَدِي ظَاهِرُهُ وُجُوبَ دَفْءِ الْمَهْرِ اِلَيْهَا. Hemen devamında وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لِلْمَوْلَى دُونِهَا. Bak yani şimdi. Peş peşe geliyor. Bu yani ayetin metni mehrin kadına verilmesini vacip kılar ama aslında efendisine verilmesi vaciptir. Bu ne? Bu ne? Allah'ın kitabını bu derece aşağılayan bir topluluğun bugün ateşin içerisinde olmayıp da başka ne olma hakkı vardır? Görüyor musunuz? Bu sadece örnek olsun diye. Hani ayrıntılı bilgi edinmek isteyen de olursa bizim cumartesi derslerinde bu konular ayrıntılı olarak işlendi. Tabii bu her şeyi etkiliyor hocam, fıkıhtaki tüm kölelikle ilgili şeyleri. Tüm sistemi alt üst ediyor. Yani mirasçı olamaz, şey yapamaz, hiçbir hak yani. Da tabii Abdurrahman bu mirasla ilgili konuşmuş çünkü tam uzmanlık alanı. Daha doğrusu kölelerin azat esirlerin azat edilmesinin önünde engeller oluşturuyor. Yani bir anlamda bir şeyler. Zaten kölelik diye bir sistem oluşturuluyor. Öyle bir şey yok ki. Sadece esirlik var. Ama bak tekrar edeyim. Sünni ve Şii bütün mezhepler ittifakla bunu kabul ederler. Hadi çıkın bakalım beyler, çıkın. Çıkın da görelim sizin delillerinizi. Gördünüz değil mi? Allah ne diyor? Buna ne yapıyorlar? Evet. Şimdi bu bir ayet okuyacağım. Ayrıntısını haftaya inşallah gireriz. Şu anda ayrıntısına girmeyeceğim ama devamındaki bir hükümden dolayı okuyacağım. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala فَإِذَا اُحْصِنَّ atladım evet, bir yere atladım. فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Bu esir kadınlara mehirlerini kendilerine maruf ölçüler içerisinde verin. Yani onlarla ilgili doğmuş bir yani bunlar hakkı şudur diye doğmuş bir şey, örf vardır, bir gelenek vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu mesela tam bir fidye olmaz. Tam fidye verecek durumda olsa zaten hür evlenecek. Fidyenin tam aşağısında bir bedel olması lazım. O zaman Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kriterlere uymuş olur. Çünkü adamın ona gücü yetse zaten hürriyetine kavuşturup evlenmesi lazım. Şimdi peki bu kadınlar nasıl olacak? Muhsanatin. Namuslu olacaklar. Yani kendilerini korumuş olacaklar. Kendilerini kale gibi korumuş olacaklar. Hısın, kale demektir Arapça. Muhsin, erkek için kendisini kale gibi koruyan demektir. Neden koruyacaksın? Neden koruyacağını da söylüyor Allah-u Teala. Gizli açık zina yapmayacak diyor. Muhsinine gayre müsafihin ve la müttehidine ahdan. Yani muhsininin ne demek olduğunu söylüyor. Açıkça zina yapmayacak. Öyle dost hayatı da kimseyle yaşamayacak. Peki, kadın içinde burada söylüyor, bak, muhsanatin, korunmuş olacak diyor. Korunmak, bak koruyan erkek için, erkek kendini koruyacak diyor, kadın korunmuş olacak. Koruyan kendini koruduğu gibi toplum da onu koruyacak, din de koruyacak. Şimdi bak dikkat ediyor musunuz? Din şimdi esir kadını korudu mu burada? İşte oldu muhsana. Peki böyle kale gibi koru şey, o efendi denen kişi, yani o yanında bulunan erkek bu kadının cinselliğinden yararlanıyorsa buna muhsana kelimesi kullanılabilir mi? Kullanılabilir mi? Bak hemen görüyor musunuz? Şeyde şimdi hemen şu Abdurrahman'ın okuduğu ifadeyi hatırlayın. Korunma nereden burada? Nerede koruma? Ne oldu? Hani muhsana? Kendi koruyacak. Din koruyacak, toplum koruyacak. Ne yaptınız? Kendisinin kendini korumasına fırsat vermediniz. Bizim cumartesi derslerini dinlerseniz mecburdur efendisinin cinsel isteklerini yerine getirmeye diyorsunuz. Bağıra bağıra efendisi onu ondan yararlanır. Mecbur. Bütün mezhepler diyor bunu. Bir tanesi, iki tanesi değil. Hatta geçen hafta hatırlarsınız işte şey Şiilerden Tabatabai'den okumuştum. Adam esir olan kocasından karısını istiyor. Diyor ki bir haftalığını bana göndereceksin. Adam o da göndermek zorundadır diyor. Ve bunu Kur'an ayetinin tefsiri olarak şey yapıyor. Ki öyle bir şeyin anlaşılması yani hiçbir şekilde mümkün değil. Yani bu Allah'ın ayetleri içerisinde bunları nasıl sokuşturuyorsunuz? Ama mezhepler böyle oluşmuş maalesef. Peki şimdi muhsana olacak diyor değil mi? Muhsana, korunmuş. Cinselliğini koruyamamış olan bir kadın nasıl muhsana olur? Evlendiği zaman zaten yasal olduğu için, meşru olduğu için kimse orada kendini korumamış, kötülük yapmış kadın diye bakmaz ki ona. Ondan sonra ne diyor? Muhsanatin gayre misafihatin. Efendim açıkça zina yapmayacak. Ve la müttehidâti ahdan, gizli dostlar da edinmeyecek. Bu şart. Hür kadınlar için koşulan şartların aynısı. Şeyde Maide 5. ayette öyle. Yani hür kadınlar için Maide 5. ayette şart koşulan özelliklerin aynısı, esir kadınlarda da şart koşuluyor. فَاِذَا اُحْسِنَّ Yeni bir koruma altına girdikleri zaman, yani evlendikleri zaman فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ O zaman bir fuhuş yaparlarsa فَاَلَيْهِنَ نُسْفُ مَا لَا الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَا adep, diğer evli kadınlara verilen cezasının yarısı verilir. Buna daha haftaya inşallah bu konuya gireceğiz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ Bu ruhsat içinizden sıkıntıya girmekten korkanlar içindir. Yani evlenmezsem günaha girerim, kötü olur diye korkarsan esirle evlen diyor. Yoksa bekle, hür kadınla evlen diye demiş oluyor. Ve an tasbiru hayrun lekum, ama sabrederseniz sizin hayrınızadır. Vallahu gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir. Yani evlenirseniz de bir problem yok. Allah sizi bundan dolayı size bir günah falan yazmayacak diyor. Şimdi bakın, birinci tercih neydi? Müslüman hür kadın, Müslüman hür kadın. İkinci tercih Müslüman, yani mümin hür kadın, mümin esir kadın. Tabii her ikisi de namuslu ve kendisini koruyacak durumda olmak zorunda. Peki bundan sonra üçüncü tercih ne olabilir? Şimdi şeye geçelim bakın. Bakara suresinin 221. ayetine geçelim. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. 221. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّهِ Şimdi bu ayete vereceğim anlam %100 mezheplerin hepsinin dediklerine aykırıdır. Ama bunun Kur'an hükümleri olduğunu da ben size ispatlayacağım şimdi. Müşrik kadınlarla imana gelinceye kadar evlenmeyin. Zaten bu belli. Ona problem yok. Ama arkasından diyor ki vele emetun mu'minetun hayrun min müşriketin. Az önce mümin eme, mümin esir kadınla evlenmekten bahsetti ya Allah-u Teala. Onunla evlenmek bir müşrik kadınla evlenmekten hayırlıdır. Şimdi hayırlıdır dediğiniz zaman şundan hayırlıdır dediğiniz zaman onlardan birisi şerli mi olur? Hı? Mesela diyelim burada bir su var. Yani mesela iki tane su var. Birisi farklı bir menbaadan, birisi farklı bir menbaadan gelmiş. Birisi diyor ki şu bu bundan daha iyidir diyor. Mesela bu su bundan daha iyidir diyor. Şimdi bu iyidir, bu kötüdür denir mi? Denir mi? Yok. Öyleyse müşrik kadınla evlenmek haramdır diye bir hüküm çıkar mı buradan? Helaldir ama mümin esir kadını ona tercih edin diyor. Değil mi? Mümin esir kadını ona tercih edin. Peki acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun örneği var mı? Resulullah müşrik bir kadınla evlenmiş midir? Bilen parmağını kaldırsın. Yok, Safiye şey oldu. Safiye Müslüman oldu ve o esir. Safiye ile Müslüman olması şartıyla evlendi Resulullah. Az önce unuttum ben onu. Dedi ki, Müslüman olması şartıyla evlenirim. Ya da hürriyetine kavuşturayım, git babanın evine dedi. O Müslüman oldu. Mariye ile evlenmedi. Mariye esir kaldı. Sonuna kadar esir kaldı. Neyse, bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Evet, ya söyle. Esirde, müşrikte, Nebi olmadan önce, ondan önceki hayatta, ona Resulullah demiyoruz o döneme. Hatice validemiz risaletten önce, onu saymıyoruz. Cüveyriye'nin adı Berre'ydi, Berre. Şimdi bakın, bu ilk defa burada dile getirdiğimiz bir konudur. Şimdi bütün araştırmacılar baksınlar lütfen, araştırsınlar. Siz hemen kolaylıkla şey yapın, İslam Ansiklopedisini açın bakın. Cüveyriye ile Cüveyriye, Berre adındaydı, Resulullah daha sonra adını değiştirdi. Beni Mustalik Savaşı'nda, Beni Mustalik reisinin kızı. Esir alınmış. Esirler için ne oluyordu? Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılıyordu. Karşılıksız serbest bırakılırsa problem yok zaten, değil mi? Ama karşılıklı serbest bırakılacaksa, onun karşılığının belirlenmesi lazım. Cüveyriye, evet, o kabilenin reisinin kızı ama elindeki avucundaki bütün mallar şey etmiş, ganimet olmuş artık, sıfır. Kendisini esir alan aileyle anlaşıyor, iki kişinin esiri, yani iki kişinin payına düşmüş. Bu payına düşme meselesi, yani ondan isterlerse karşılıklı serbest bırakırlar, isterlerse fidyesini alırlar. Onlarla anlaşıyor. Yani fidye bedeli konusunda anlaşıyor. Geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki, fidyemin ödenmesi konusunda bana yardımcı olur musun? Tamam diyor. Veriyor onun fidyesini. O da gidiyor, ödüyor ve ne oluyor? Hür kadın oldu. Safiye gibi değil. Hür. Safiye'yi nikahladı. Hürriyet bedeli mehir oldu. Ama bu veriyor bedelini. İstersen şeyden aç bu oradan, istersen oku bak İslam Ansiklopedisinden. O benim dediğim orta kısmı oku, her tarafını okuma çünkü epey bir zaman alır. O şu anda anlattığım yerden itibaren oku. Şimdi diyor ki, benimle evlenir misin diyor. Ne oldu şimdi Cüveyriye? Hür kadın oldu. Müslüman olmuş falan değil. Müslüman olman şartıyla evlenirim demiyor Resulullah ona. Bak şeye, Safiye'ye o şartı koşuyor. Müslüman olursan alırım diyor. Ama ona öyle bir şey demiyor. O da evlenmeyi kabul ediyor ve nikah ve mehrini ayrıca veriyor. Yani o şey bedeli değil. O hibe. Ama ayrıca mehrini verip evleniyor. Buldun mu? Açayım ben, okuyayım ben de çıkıyorum. Buldun mu? Evet, ben de çıkıyorum. Tamam. O benim dediğim kısımdan, baştan itibaren değil. Önce hissesi sahabeden Sabit bin Kays ve amcaoğluna düşmüştü bu şeyin eseri. Tamam, adı aklıma gelmedi. Sabit Esaretten kurtulmak için ödeyeceği fidye miktarını Sabit bin Kays ile tespit ettikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına gitti ve kendisini tanıtarak fidyesinin ödenmesi hususunda yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine fidyesini ödeyen peygamberin evlilik teklifini kabul ederek müminlerin annesi oldu. Bizzat Cüveyriye dayanan bir başka rivayete göre ise babası esir düşen kızını kurtarmak için Medine'ye geldi. Şuna dikkat edin, bak Müslüman olma şartı diye bir ifade geçmeyecek. Fidyesini ödedikten sonra onu Hazreti Peygamber'le evlendirdi. Sonra da öyle bir şey var mı hocam? Cüveyriye yeni Müslüman olmadan önceki adı Saliha, hayırlı kadın anlamına gelen Berre idi. Böyle gibi. İsmini değiştirmesi başka. Evet. Müslüman olma şartında, yok, şartıyla öyle bir olay yok. Bir bakın, bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize örnek olması lazım. Ben bu ayeti doğru mu anladım? Resulullah'ın hayatından da en azından bir Müslümana yaptığı uygulamadan da anlamam lazım bunu. Gerçi başka uygulamalar da var. Şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Müslüman olma şartı, olman şartıyla evlenirim demiyor. Ama evleniyor, evlendikten sonra bu yapılan iyilik, bu kadar iyi davranma, istersen bu arada Safiye'ye de bak, orada da Müslüman olma şartı olduğunu oradan görecekler, orada yazıyor olması lazım. O şart kısmını bul, onu okursun. Şimdi, bir şart koşmadan evlendiği için bu defa bütün Müslümanlar diyor ki, tamam biz artık elimizdeki esirleri serbest bırakalım. Hepsini serbest bırakıyorlar. Ve Beni Mustalik kabilesinin tamamı Müslüman oluyor. Çünkü bu iyilik karşısında hepsi şaşırıp kalıyor. Ne muhteşem bir şey ya. Şuraya bak. Şimdi önemli olan içten gelerek. Bak şeyi de zorlamıyor, dikkat ediyor musun? Safiye'yi de zorlamıyor Resulullah. Şimdi o kısmı bulsun, okuyacak şey Abdurrahman. Göreceksiniz. Ama bunu mesela mezheplerden kabul eden bir tane yoktur. Hazreti Peygamber, Safiye'ye Müslüman olması halinde kendisiyle evleneceğini, Müslüman olmadığı takdirde serbest bırakıp ailesine göndereceğini söyledi. Bak, Müslüman olursan evlendiririm dedi, yoksa serbest bırakırım gidersin aile. Safiye'nin İslamiyet'i kabul etmesi üzerine onu azat ettiği hürriyetini kavuşturmasının da mehri olduğunu söyledi. Medine'ye dönerken bir konak yerinde onunla evlendi. Ertesi sabah sahabilerin yanında bulunan erzakla düğün yemeği verildi. Bu da Buhari'de geçen bir rivayet, yani 3-4 yerde birden tamam, geçiyormuş. Tamam, işte bu kadar. Bak onun da baskı yok. Diyor ki tamam ben seni serbest bırakırım, git babana. Yani git şeye, kavmine git. Baskı yok değil mi? Ama istersen evlenirim diyor. O da Müslüman olursan evlenirim. Çünkü beni Nadir, yani Safiye'nin bulunduğu Beni Nadir kabilesi Medine'de İslam, kendisine İslam tebliğ edilmiş olan bir kabile. İslam'ı gayet iyi bilen bir kabile. O kabilenin kızı bu. Öbürleri gibi değil. Öbürleri bilmiyor ki. Evet. Gördünüz mü şimdi? Bakın. Şimdi ayetin metniyle Resulullah'ın uygulaması nasıl uydu birbirine? Ha? Allah-u Teala tavsiye etmiyor ama haram kıldı mı? Haram olmadığı için Resulullah bunu ne yaptı? Yaptı. Tavsiye edilmemesi başka, haram olması başkadır. Şimdi istersen şeyi okusana, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızının Zeynep'in ve Safvan bin Ümeyye'nin mesela onunla ilgili şeyleri bir istersen anlat, ister oku, ne yapıyorsan yap yani serbest. Davud ve Tirmizi'de yer alan rivayetler var bu konuda. Hazreti Peygamberimizin kızı ile ilgili. Hazreti Peygamberimizin kızı Zeynep, Ebul As bin Er-Rabi adında birisiyle evli İslam'dan önce. Daha sonra tabi Bedir Savaşı'nda da esir alınıyor bu Ebul As. Evet. Evet, Zeynep de tabi şeyde Mekke'de kendisi de nikahı esnasında annesinin verdiği bir takım gerdanlıklara bir takım paraları, maddi karşılığı fidye olarak gönderiyor. Bak fidye, dikkat edin. Fidye olarak ya karşılık ya karşılıksız serbest, esirlik şey yok, kölelik evet. Yok. Evet. Peygamberimiz de bunu karşılıksız olarak fidyeyi almıyor. Tabii orada duygulanıyor aynı zamanda kızının bu yaptığı karşısında. Daha sonra diyor ki Ebul As'a gidince kızımı gönder. Ama seni serbest bırakıyorum. Kızım gelsin ama Medine'ye şeklinde. Daha sonra hicretin 6. yılında Mekkeli müşrikler... Ebul As da gidiyor ve Zeynep'i gönderiyor. Evet. Ebul As da Zeynep'i çok seviyormuş bak. Ebul As Mekke'nin yakışıklı ve zengin bir delikanlısı. Tüccar aynı zamanda. Tüccar. Tüccar hem de büyük tüccarlardan, öyle küçüklerden değil. Zeynep onu çok seviyor, o onu çok seviyor. Fakat Zeynep Mekke'de kalırsa Mekkeliler ona çok çok kötü davranış yapabilirler. Evet. Tabii hicretin 6. yılında Mekke'den kendisine emanet edilen bir takım ticaret mallarıyla birlikte Suriye'den gelirken Müslümanlar tarafından ele geçiriliyor. Çünkü savaş hali var aynı zamanda. Bu arada ele geçirildikten sonra gidip Zeynep'in yanında kalıyor. Bak Ebul As göndermiş ama eşinden boşanmamış, dikkat edin. Şimdi esir alınıyor şeyler ama Ebul As bir yolunu bulup kaçıyor. Kaçtıktan sonra gidiyor doğru Zeynep'in evine. Geceyi Zeynep'in evinde geçiriyor. Çünkü zaten onu eskiden bir tane oda vardı. Bugünkü gibi koskoca şey değil ki sen falanca odada yat desin. Tek bir oda zaten. Evet. Yine rivayetlerde yer aldığına göre Peygamberimiz diyor ki işte tamam bu ganimetler sizin ama işte bunu ele geçiren sahabeye ama verirseniz daha iyi olur. Onlar da emanetleri bu ele geçirilen kervandaki malları vererek Ebul As'ı gönderiyorlar Mekke'ye. O da bunları sahiplerine teslim ettikten sonra Müslüman olarak tekrar geri dönüyor. Ve arada tekrar bir nikah yapılmadan Zeynep'le birlikte yaşamaya başlıyor. Yani, yeni Resulullah yapılıyor. Kızını damadından ayırmıyor. Çünkü kızı da ayrılmak istemiyor. Damadı da ayrılmak istemiyor. Hatta sabah namazını kılarlarken geceyi yanında geçirmiş Zeynep'in. Resulullah Allahu Ekber diye namaza başladıktan sonra Zeynep sesleniyor. Ey müminler, Ebul As benim korumam altındadır diyor. Bakın bu hukuki olarak da çok önemlidir. Kimse ona dokunamaz. Selam verdikten sonra Resulullah diyor ki benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Evet ya Resulullah. Vallahi ben şu anda duydum. Daha haberim yok. Yani Ebul As'ın burada olduğunu bilmiyordum diyor. Ama diyor Müslümanların en zayıfının verdiği güvence geçerlidir diyor. Şimdi Ebul As çağırıyor gel Müslüman ol diyor. Olmam diyor. Olmam diyor. Peki o zaman Müslümanlar diyor ki hadi bunun şeylerini verirseniz iyi olur. Bütün esirlerini serbest bırakıyorlar. Mallarının tamamını buna veriyorlar. O da gidiyor Mekke'ye. Bakın Müslüman olmamasına rağmen veriyorlar. Mekke'ye gidiyor. Mekke'de herkesin hakkını verdikten sonra 3 ay sonra Müslüman olarak geliyor ve eşinin yanına nikah yapmadan. Peki Zeynep Müslüman kocası işte bu durumda şirk eğer nikahı ortadan kaldırıyorsa bunlar ayrılmazlar mıydı? Gelip de Zeynep'in evinde kalabilir miydi? Ya da Resulullah'ın kızı eğer ayrı olsaydı birisi ona talip çıkmaz mıydı? Niye bir tane talip çıkmadı? Çünkü evli. Öbürünü anlat. Yine ilgili şeylerden bir tanesi de Peygamberimiz zamanında Safvan bin Ümeyye'nin karısı Velid bin Muğire'nin kızıyla ilgili bir durum. Bu kadın Mekke'nin fethi esnasında Müslüman oluyor tabi. Halid bin Velid'in kız kardeşi. Evet. Evet. Peygamberimiz buna birisini göndererek, Vehb bin Umeyr'i göndererek yani İslam'ı tebliğ ediyor vesaire. Onunla bir takım konuşmalar oluyor Peygamberimiz arasında. Daha sonra karısı Müslüman olmasına rağmen Peygamber Efendimiz buna 4 ay mühlet tanıyor. Yani bu kafir karısı Müslüman olduğu halde bu 4 ay daha tabi ondan sonra orada Müslüman da oluyor. Ama o sürede eşinden ayrılmıyor. Birlikte yaşadıkları. Yani Resulullah yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Muvatta'da yer alan bir rivayet. Muvatta'da yer alan bir rivayet. Tabii. Yani hiç buna muhalefet eden de yok. Resulullah'ın hayatında bir kadını, yani bir karı kocayı inanç farkından dolayı birbirinden ayırdığına dair hiçbir rivayet yoktur. Ama ayırmadığına dair işte gördünüz hem ayetler hem Resulullah'ın uygulaması hem damadı hem Safvan bin Ümeyye ki Mekke'nin fethinden sonra bir olay. En son olan. Peki mezhepler ne diyorlar bu konuda? Bir kere müşrikle asla evlenilmez. Ancak ehli kitabın kadınlarıyla evlenebilirler, erkekler. Kadınlar gayrimüslimle asla evlenemezler. Şimdi bakın bu ayeti bitireyim, ondan sonra Vedat onu okuyacak. Bak ayete bakın, kadın erkek ayrımı yok burada, dikkat edin. Mesela Resulullah'ın kızı kadın değil mi? Kocası ne? Müşrik. E ne oluyor? Peki Safvan bin Ümeyye'nin karısı Müslüman değil mi? Kocası kim? Müşrik. Peki siz bunu nereden çıkarıyorsunuz ya? Ne deliliniz ne? Bütün mezhepler. Şimdi bakın. Diyor ki Allahü Teala وَلَا تِنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrik kadınlar nikahınızı almayın. Bu mümin erkeklere verilen emir. وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُشْرِكَةٍ Mümin bir esir kadın müşrik hür kadından hayırlıdır diyor. Tamam, hayırlı olması, haram olmasını gerektirmiyor. Ondan sonra peki kadınlara sıra geliyor. Diyor ki burada وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ Müşrik erkeklere kız vermeyin diyor. Peki وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ Zaten yukarıda o اَعْجَبَتْكُمْ kelimesini attırmışım. وَلَوْ Çok hoşunuza gitse bile, beğeniyorum. Beğenseniz bile vermeyin diyor. Peki haram mı? وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُشْرِكِينَ Bir mümin esirle evlendirmeniz bir müşrik hürle evlendirmezler hayırlıdır. Haram diyor mu? Demiyor. Onun için Resulullah bunları ayırmamıştır. Tamam mı? Hayırlıdır diyor ama haram demiyor. Demin dediğim gibi, efendim bunun markası bunun markasından hayırlıdır, bu suyu içmeni tavsiye ederim dersin. Tamam ama bu kötüdür manasına değil ki. Bu da iyidir ama bu daha iyidir değil mi? Evet. Evet. Neyse şimdi diyor ki belki gerekçesinde ulaike yed'ûne ilennâr onlar insanı cehenneme çağırır. Vallahu yed'û ilel cennet vel mağfiret bi'izni. Allah da kişiyi cennete ve mağfiretine çağırır kendi onayıyla. Peki şimdi mezhepler ne diyor? Bakın şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan bir sorudan bahsediyordun. İstersen onu önce anlat. Karı ve kocadan her ikisi gayrimüslim ise eğer. Mesela Avrupa'daki durumu mesela Müslüman olanlar vardır, Avrupa'dan gelenler. Kadın Müslüman oluyor ya da kocası Müslüman oluyor. Evet. Bu durumda fetva.diyanet.gov.tr Diyanet'in resmi sitesi bu konuyla ilgili mezheplerin görüşlerini burada aktarmış. Gayrimüslim olan karı kocadan erkek olan eğer İslam'a girerse bunda bir sorun yoktur. Fakat kadın İslam'a girerse yani Müslüman olursa mezheplere göre zahir... Yalnız orada bir yanlışlık var. Erkek girerse kadın ehli kitaptansa problem yoktur. Ehli kitaptan olma şartıyla. Burada gayrimüslim yazmışlar. Yanlış yazmışlar. Ehli kitaptan olacak mezheplerde kabul etmez. Yani Yahudi ve Hristiyan olmazsa kabul etmez. Zahirilere göre kadının Müslüman olması halinde evlilik bağı derhal sona erer. Erkeğin bilahare Müslüman olması bu sonucu değiştirmez. Yani erkek Müslüman olsa bile sonradan nikah artık düşmüştür. Zahiriler böyle söylüyor. Bunun delili olarak Mümtehine suresinin 10. ayetini gösteriyorlarmış. Tabii onlar da delil olmaz. O ayette de gerekirse vakit yetmez ama neyse evet. Şafii ve Maliki ve Hanbelilere göre nikah akdi yapılmış. Ancak zifaf gerçekleşmemişse nikah sona erer. O anda sona erer. Zifafın gerçekleşmesi durumunda ise kadının iddeti doluncaya kadar erkeğin Müslüman olması halinde evlilik devam eder. Erkek Müslüman olmazsa evlilik biter. Hanefi mezhebine göre kadının Müslüman olması halinde erkek İslam'a davet edilir. Eğer kabul etmezse hakimin kararıyla evlilik sona erdirilir. Herhalde. Mezheplerin görüşü böyle. Evet. Orada yine bir eksiklik var da bu kadının Müslüman olması haline doğru. Evet. Ha, erkeğin Müslüman olması meselesinde bir fark vardır. Neyse o önemli şey değil. Mesela şöyle derler. Maide suresinin 5. ayetine göre bir erkek ehli kitaptan bir kadınla evlenebilir ama kadın evlenemez. Bak ayette hiçbir şey yoktur. Ya, şey de Yahudi Hristiyan da müşriktir Kur'an-ı Kerim'e göre. Hatta onların şirki daha ağırdır ayetlere baktığınız zaman. Çünkü ellerinde bir ilahi kitap olmasına rağmen kabul şey o ilahi kitap Kur'an'a inanmalarını emretmesine rağmen inanmıyorlar. Şimdi bir de şu var. Bakın Avrupa'daki duruma bakın. Bir kadın Müslüman olmak istiyor. Ne diyor şeyler? Müslüman olursan ailen biter. O kadına yapılan en büyük baskı değil mi bu? Erkek Müslüman olmak istiyor. Ya birlikte Müslüman olun ya da aile biter. Ya nereden? Nereden? Deliliniz ne? Öyle bir delil yok. Peki, şimdi mesela belki bu konuda bana cevap vermeye kalkanlar olur. Keşke cevap verseler de o zihinde, şey, kitaplarda oluşan o kirlilikleri de bu vesileyle temizlesek. Çünkü bazı zihinleri karıştıracak ifadeler çıkabilir. Peki, karı kocadan birisi dinden dönse, mürted olsa, olur ya. Ya Müslümanlık bir insana yapışmış bir şey değil ki. Adam akşam Müslüman, sabah kafir olabilir. Kadın da öyle olabilir, erkek de olabilir. Bu konuda ne diyor? Şimdi buradan oku bakalım. Bu da Hukuk-ı İslamiye ve İstilahat-ı Fikriye Kamusu, Ömer Nasuhi Bilmen. İrtidat ile nikah münfesih olur. Şöyle ki zevç... İrtidat dediği, yani karı kocadan birisi dinden dönerse nikah biter. Otomatik. Şöyle ki zevç ile zevceden birinin irtidadı aralarındaki nikahın hükme muhtaç olmaksızın derhal feshini icap eder. Yani mahkeme kararına gerek olmadan derhal nikah düşer diyor. Bu fesih talaktan mağdut değildir. Binaenaleyh bununla talakların adedi azalmış olmaz. Yani boşanmış değil feshedilmiştir. Evet. Zevç ile zevce arasında irtidat sebebiyle husule gelen firkat, irtidattan rücu ile mürtefi olmaz. Yani diyelim ki kadın ya da erkek dinden döndü, sonra vazgeçti, Müslüman oldu. Nikah düştü, bir daha yeniden nikah gerekir. Evet, sonra da diyor belki tecdid-i nikah lüzum görülür. Evet, yeniden nikah yapmak gerekir. Şimdi burada şöyle vakit daraldı da fazla şey yapmayalım, o kısmı sen oku. Şimdi kadınların boşama hakkı var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın uygulamasında ama mezheplerin tamamı bu hakkı elinden almışlardır. Şey, orayı okuyacaksın. Mezheplerin tamamı bu hakkı kadının elinden almışlardır. Şu kısım. Tamam elinden almışlardır. Sonra kadınlar kocalarından ayrılmanın yolu olarak dinden dönmeyi bulmuşlar. Çünkü Hanefi mezhebine göre erkek dinden dönerse öldürülür ama kadın öldürülmez. Gerçi fark etmez yani öldürülür dese bile nasıl olsa 3 gün süre var. O döndüğü an nikah gidiyor, 10 dakika sonra tamam Müslüman oldum der ama kocasından da kurtulmuş olur. Şimdi kadınlar bu yolu kullanmaya başlamışlar, tamam mı? Bu yolu kullanınca bakmışlar ki bu fetva tutmadı, o zaman ne demişler biliyor musunuz? Şuradan okusun. İrtidat eden bir kadın hem İslamiyet'e rücu etmeye hem de kocasıyla cüz'i bir mehir mukabilinde tecdid-i nikah eylemeye mecburdur. Bak dinden dönmüş ya, hem Müslümanlığa dönmek zorundasın hem de az bir mehirle işte bir bardak suyla kocana tekrar nikahlanacaksın, öyle şey yok. Mecbursun. Hiç baskı yok değil mi? Bir Resulullah'ın yaptığına bakın, bir de buraya bakın. Evet. İrtidat sebebiyle kocalarından ayrılan kadınlar nikahlarını tecdide icbar edilmedikleri takdirde bir takım kadınların bu bahaneyle kocalarından ayrılmaya cüret edecekleri melhuzdur. Yani. Binaenaleyh böyle bir cürete meydan verilemez. Hatta bazı fukaha-i kiramın yani kadınların kocalarından ayrılacakları bir tek kapı kalmış. o kapı da kapatılacak. Çünkü diğer bütün kapıları kapatmışlar. Bir bu kapı kalmış. Ona da müsaade edilemez. Ya güzel de delilin ne kardeşim? Evet. Hatta bazı fukaha-i kiramın beyanına göre zevcenin irtidadıyla esasen firkat vücuda gelmez. Bu kavil masiyet kapısını sedde nikahtan kurtulmak için hileye taharrisini men'e zevciyetin bekasını kolaylıkla temine vesile olacağı cihetle belh uleması tarafından müftabih bulunmuştur. Ya diyor ki erkek dinden dönerse nikah düşer ama kadın dönerse düşmez demiş belh uleması. Bu da neymiş? Aileyi korumakla koruma açısından çok önemliymiş. Öyle senin dinden dönmen de beni ilgilendirmez. Tamam otur oturduğun yerde hadi bakalım. Şimdi din ne hale getirildiğini görüyor musunuz? Peki şimdi bir sıralamayı bir özet yapayım ben size. Çünkü çok ders çok uzar. Hocam bak, bir düzeltme yapalım. Burada gayrimüslim ehli kitap diyormuş. Ehli kitap demesi lazım orada tamam. Yani çünkü dedim Diyanet ehli kitap demediyse büyük yanlış yapmış olur. Çünkü bu mezheplerin tamamında ehli kitapla yani Müslüman erkek ehli kitaptan Yahudi ya da Hristiyan olan kadınla evlenebilir ama Müslüman bir kadın asla evlenemez derler. Hepsi ittifak etmişlerdir bu konuda. Dolayısıyla Yahudi bir ailenin kadını Müslüman olursa nikah anında düşer. Çünkü kadının gayrimüslimle evlenmesi geçerli değil ya bunlara göre. Ama Müslüman olan erkekse, karısı da ehli kitaptansa devam eder. Değilse gene düşer nikah. Şimdi Avrupa'daki birçok ailenin baş sıkıntısı bu. Tromsø'ya gittiğimiz zaman orada Sandra Mariam vardı. Kendisi de Müslüman, kocası İbrahim de Müslüman. Kocası İngiltere'dendi, kendisi Norveçli. İkisi de çok samimi Müslümanlar. Dedi ki burada en çok kadınlar Müslüman oluyor ama onların önündeki problem de eşlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar dedi. Bu da çok ciddi bir problem oluşturuyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlara diyor ki Müslüman olma. Ya peki Resulullah'tan bir tane örnek gösteren ama aksine bak ne kadar ayet var, hadis var değil mi? Uygulamalar var, Resulullah'ın kendi uygulaması var. Efendim İslam alemi şey yapıyor, ya başka ne olacak? Bak bir, birinci tercih mümin, namuslu kadın. İkinci tercih, yani hür, mümin, namuslu kadın. İkinci tercih mümin, esir kadın. Ama namuslu olma şartı orada da. Üçüncü tercih, yine namuslu olmak şartıyla ki şeyde var o, Maide 5. ayette orayı okuyamadık. Namuslu aynı şartlar var. Müşrik kadın. Peki dördüncü tercih müşrik esir kadın. Bütün bunlar. Ama hepsinde de namuslu olma şartı var. Peki zinaya gitmişse kadın ya da erkek tevbe edip kendini düzeltmemişse Nisa suresi Nur suresinin 3. ayetinde اَزَّانِ لَا يَنْكُحَ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً zina eden bir kadın ancak kendisi gibi zina eden bir zina eden erkek ancak kendisi gibi zina eden bir kadınla nikahlanabilir ya da müşrik kadınla. Ondan sonra وَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِينَ وَمُشْرِكْ zina eden bir kadında ancak zina eden bir erkek ya da müşrik nikahlayabilir. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ bunlar diğer müminlere haram kılınmıştır. Gördünüz mü sıralamayı? Bir demek ki birincisi mümin, hür, namuslu kadın. İkincisi mümin, esir, namuslu kadın. Üçüncüsü müşrik, hür kadın ve namuslu kadın. Dördüncüsü müşrik, esir, namuslu kadın. Bütün bunlar şeyler. Bunların hiçbirisiyle zina eden kadın ya da erkek evlenemez. Namuslu, hepsinde mutlaka namuslu şart. Kadında da erkekte de. Ama zina etmişse, zina eden mümin ancak kendisini zina, ikibinize zina eden ya da müşrikle evlenebilir. Kadın da öyle, erkek de öyle. Şimdi bak gördünüz mü? Şimdi şey yapmadıkları için, müşrikle müminin evlenmesini yasak gördükleri için bu Nur suresinin 3. ayetine hiçbirisi anlam veremez. Bunu ne yapalım da ortadan kaldıralım, kaldıramıyorsunuz da bir türlü anlam veremezler o 3. ayete. Bir okuyun görürsünüz. Tefsirleri okuyun görürsünüz. E kardeşim, Allah'ın kitabına karşı bu kadar gözünü kapatmış olan, kendini kapatmış olan İslam alemi bu ateşten kurtulabilir mi? Çok dikkatli olalım. Mücadelemizi çok ciddi manada vermemiz lazım. Allah hepinizden razı olsun. Namazdan sonra devam ederiz inşallah.